välja rätt. Är det din väg som jag då ska följa? Är det lyckans väg? Ja, det är inte lätt. Du är min nya vän, ett litet ord du sa. Du sa hej till mig, hej till mig. Oj, vad jag blev kär. Du är så underbar, du är så god och rar. Det är dig jag vill ha, dig jag vill ha. Ja, du är allt för mig. När jag ser på dig så blir jag lycklig. Vilken härlig känsla när du ler mot mig.